I Love You sang Andy Pratt, og nå skal det handle om noe helt annet. Vi setter over til et treningsstudio i Leopold Filhabers gate på Lillehammer. Det har gått opp og ned for norsk tungvektsboksing i det siste, men i disse dager stilles det store forventninger til den unge norske proffbokseren Harald Drønk, populært kalt Tøffern. Tøffern? Jeg skjønner, men du er ikke Tøffern, er det? Tøffern? Nei, ja, jeg skjønner. Men du er ikke han, va? Nei, nei, nei, det er Tøffern. Jeg er treneren og promotoren hans, Erik Tjenerud. Tjenerud, ja. Ja, yes. Men Tøffern... Tøffern? Ja, vi har hørt at du er en slags ny type bokser, altså. Ikke bare opptatt av boksesporten, men også av mye annet som skjer rundt oss i samfunnet. Altså, kort sagt, har en noe mer intellektuell stil enn det man tidligere vanligvis forbandt med profesjonelle tungvektsboksere. Stemmer det? Ja, det stemmer. For eksempel så kan jeg nevne at den siste boken han har lest er Prosessen av Franz Kafka. Du store min akkurat. Og hva fikk du ut av den, Tøffern? Tøffern? Ja, Tøffern! Ja, Tøffern, jeg skjønner. Hva fikk du ut av den? Ja, altså, han har ikke fått begynt på den enda, for nå må han ta en ting av gangen og konsentrere seg om den neste kampen, ikke sant? Jo. Jeg forstår, selvfølgelig. Men han har vært veldig mye på teater i det siste, altså. Ikke bare sånn der revy, men ordentlig teater der de bare snakker hele tiden. Nettopp, jeg skjønner. Ja, for Tøffern er veldig interessert i kultur, nemlig. Kultur, ja. Han prøvde til med å bli medlem av en kulturell engelsk klubb. Ja, ja. Ja vel, hva slags klubb var det? Ja, jeg tror den bare het Culture Club, ja. Var ikke den het Tøffern? Men Tøffern... Tøffern! Ja, Tøffern, ja. Hvilke andre interesser er det du har? Ja, han er for eksempel veldig interessert i... Ja, tjener du. Altså, kan ikke Tøffern nå få lov til å... Tøffern! Ja, kan ikke Tøffern nå få lov til å svare på spørsmålet selv? Jo, det er klart det. Si hva du er interessert i, Tøffern. Si noe, da! Ja, kom igjen og si det, da! Penger? Nei, nei, nei, ikke penger! Noe annet, ikke sant? Hva som helst! Kunst! Kunst? Ja, husker du ikke den der parken med alle de der svære statuene av nakne folk med digre muskler, da? Hæ? Ja, der vi tok et par halvlitre, vet du. Ja, der vi traff hun, der en dama med de svære... Ja, det husker jeg. Ja. Det er kunst! Ja, det er jeg interessert i. Men Tøffern... Tøffern! Tøffern, Tøffern, Tøffern! Tøffern, Tøffern, ja. Jeg har også hørt at du har gitt penger til gode formål. Ja, det stemmer. Han har blant annet gitt penger til Ringsenteret. Jaha, Ringmedisinske senter, altså. Medisinske senter? Ja, det er jo det det er. DDR er ikke Norge engang, altså. Det sa ikke du, Erik, altså. Nå er det pause. Første runde er slutt. Jeg må bare ha et par ord med Tøffern. Ok, det gikk bra, ikke sant? Men du lot ham få litt for mye initiativ. Altså, lot ham slippe litt for lett til, ikke sant? Du må komme på offensiven selv. Være mer pågående. Ikke vente på hans spørsmål. Komme med noe skill, ikke sant? Noen meninger som viser at du er samfunnsengasjert og positiv. Si at du er imot atomvåpen. Kjempe for fredssaken. Ok. Er du klar? Ja, ja. Ok, gå ut og ta ham! Ok, kom igjen. Yeah. Ok, Tøffern er klar. Noen flere spørsmål? Ja, Tøffern, hva Tøffern? Er din... Tøffern! Hvor mange skal jeg si det? Nei, unnskyld. Du hadde rett. Ja, altså, Tøffern, hva er dine nærmeste planer Fred for fremtiden? Fred på jorden. Var den all right, eller? Ja. Takk.